mitt ärligaste jag. För ni är legalen, kanske närmare jag tror. För ni är legalen, spelar det någon roll? Känner